मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब, तू मेरी महबूबा, हो मैं तेरा महबूब। आ तेरे हुस्न के दरिया में मैं जाऊं, महबूबा मैं तेरा महबूब, हो तू मेरी महबूबा, हाँ मैं तेरा महबूब। आँखों में आँखें, दिल में दिल, जा मैं जान डाल दूँ, ओ आ तेरी आँखों में आँखें, दिल में दिल, जा मैं जान डाल दूँ, सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक बोसों के निशान डाल दूं, कोरे कागज सा है ये हाँ तेरा, रंग रूप रूप रूप रूप रूप रूप रूप मेरी महबूबा, हो मैं तेरा जहाँ लकड़ी का मकान, लकड़ी के मकान में आग लग गई, तूने मुझे छू लिया मेरी जान, जमीन आसमां में आग लग गई, तेरी जुल्फों में है छांव, तेरे चेहरे पे है धूप, आ तेरे हुस्न के दरिया में मैं जाऊं, डूब डूब डूब डूब डूब डूब डूब, तू मेरी महबूबा मैं तेरे। तेरा महबूब हो तू मेरी महबूबा, हाँ मैं तेरा महबूब। आ तेरे हुस्न के दरिया में मैं जाऊं डूब,